بهار آن زمستان تلخ و پلید را از سر راه برداشته است. هوای گرمتر بارقی از امید را در دل همه کسانی می کند که از آن همه امیال ظالمانه اسیر کنندگانشان جان به در بردند. حتی بارتسکی ملایمتر رفتار می کند. او با صدای آهسته تر از معمول می گوید: خبر دارم که می تونی یه چیزایی بگیری خالکو. منظورت چیه؟ یه چیزایی. تو می تونی اونا رو به دست بیاری. می دونم که با آدم های از بیرون تماس داری. چی باعث شد اینو بگی؟ ببین، من از تو خوشم میاد. باشه، بهت شلیک نکردم. درسته؟ تو به یه عالم آدم دیگه شلیک کردی. اما نه به تو. ما مثل برادریم، من و تو. مگه من رازمو به تو نگفتم؟ لالی تصمیم میگیرد ادعای برادری را به چالش نکشد. میگوید: تو میگی، من گوش میدم. گاهی تو نصیحتم کردی و من گوش کردم. حتی سعی کردم حرفای خوبی برای دوست دخترت بنویسم. اینو نمیدونستم. بارتسکی خیلی جدی میگوید: حالا میدونی. خوب گوش کن. یه چیزی هست که میخوام برام گیر بیاری. لالی نگران است که این مکالمه به گوش کسی برسد. ببین، بهت گفتم. به زودی تولد دوست دخترمه و ازت میخوام یه جفت جوراب نایلون برام گیر بیاری که براش بفرستم. لالی ناباورانه به بارتسکی نگاه میکند. بارتسکی به او لبخند میزند. فقط اونا رو برام بیار، منم به چلیک نمی کنم. ببینم چی کار میتونم بکنم. ممکنه چند روز طول بکشه. زیاد طول نکشه. کار دیگه ای نداری؟ نه، امروز مرخصی. میتونی بری و وقت تو با گیتا بگذارونی. لالی چندشش میشود. این که بارتسکی میداند لالی با گیتا وقت میگذراند به حد کافی بد هست، اما چقدر متنفر است که این حرامزاده اسم دختر را بر زبان میآورد. قبل از انجام دادن پیشنهاد بارتسکی، لالی پی ویکتور میرود. بالاخره یوری را پیدا میکند که به او میگوید ویکتور بیمار است و امروز نتوانسته سر کار بیاید. لالی ابراز تأسف میکند و راه میافتد. یوری میپرسد: کاری از من برمیاد؟ نمیدونم، یه تقاضای خاص دارم. شاید بتونم کمک کنم. ببین، جورابای نایلونی، میدونی، از اونایی که دخترها پا میکنن. بچه نیستم لالی، میدونم چی هستن. میتونی یه جفت برام بیاری؟ و سپس دو برلیان توی دستش را نشان او میدهد. یوری آنها را میگیرد. دو روز بهم وقت بده، گمونم بتونم گیر بیارم. ممنونم یوری. به پدرت سلام برسون. امیدوارم زود حالش خوب بشه. لالی در حال عبور از محوطه برای رفتن به اردوگاه زنان است که صدای هواپیما می شنود. به آسمان نگاه می کند و هواپیمای کوچکی را می بیند که در ارتفاع کم از محوطه پرواز و شروع به دور زدن می کند. انقدر پایین پرواز می کند که لالی می تواند نماد نیروی هوایی ایالات متحده را روی بدنه آن شناسایی کند. زندانی فریاد می زند: آمریکاییان، آمریکایی‌ها اینجان. همه به بالا نگاه می کنند. تعدادی بالا و پایین می پرند و دستهایشان را در هوا تکان می دهند. لالی به برج‌های دوروبر محوطه نگاه می کند و متوجه می شود که نگهبانان در آماده باش کامل هستند و تفنگ‌هایشان را به سوی محوطه، جایی که زنان و مردان در حال شورش هستند، نشانه رفتند. برخی زندانی ها دست تکان می دهند تا توجه خلبان را جلب کنند. تعداد زیادی هم به سمت کوره ها اشاره می کنند و فریاد می زنند: بمب ها رو بریز، بمب ها رو اونجا بریز. وقتی هواپیما برای بار دوم از بالای سرشان پرواز می کند و برای بار سوم دور می زند، ناامید از اینکه موفق شوند پیامشان را به خلبان برسانند، به کوره ها اشاره می کنند: بمب ها رو بریز، بمب ها رو بریز. در سومین عبور از بالای برکناو، هواپیما اوج می‌گیرد و دور می‌شود. زندانی‌ها همچنان فریاد می‌زنند. برخی ناامید و شوکه از اینکه فریادهایشان نادیده گرفته شده است، به زانو می‌افتند. لالی درست به موقع کنار ساختمانی در آن نزدیکی پناه می‌گیرد. از داخل برج‌ها محوطه گلوله باران می‌شود و ده‌ها نفر که کند هستند و نمی‌توانند خود را به جای امنی برسانند، مورد اصابت قرار می‌گیرند. پس از مواجهه با نگهبانان عاشق تیراندازی، لالی تصمیم میگیرد به دیدن گیتا نرود. در عوض به بلوک خود برمیگردد و در آنجا با شیون و گریه استقبال میشود. زنان، پسران و دختران کوچکی را که گلوله خورده اند در آغوش گرفتند. یکی از مردان میگوید اونا هواپیما رو دیدن رفتن قاطی زندانیایی که توی محوطه میدویدن. چه کمکی از من برمیاد؟ باقی بچه‌ها رو ببر داخل. لازم نیست این صحنه‌ها رو ببینن. حتما. ممنون لالی. پیرزنا رو میفرستم که کمکت کنن. نمیدونم با جسدها چی کار کنم. نمیتونم اینجا ولشون کنم. مطمئنم اس میاد که مرده‌ها رو جمع کنه. واقعیت سنگدلانه است. چشم‌های لالی از هجوم اشک می‌سوزند. او پا به پا می‌کند. خیلی متاسفم. بس دارم با ما چی کار کنن لالی؟ نمی‌دونم چه سرنوشتی در انتظار هر کدوم از ماست. که اینجا بمیریم؟ نه. نه اینکه بهش فکر نکنم. اما واقعاً نمی‌دونم. لالی دختر بچه‌ها و پسر بچه‌ها رو جمع می‌کند و آنها را به داخل می‌برد. برخی گریه می‌کنند. برخی آنقدر شوکه‌اند که توان گریه ندارند. چند پیرزن به او کمک می‌کنند. آنها بچه‌های نجات یافته را به انتهای بلوک می‌برند و برایشان قصه می‌گویند، اما این بار قصه‌ها اثری ندارند. بچه‌ها آرام نمی‌شوند. بیشترشان در سکوت شوکه‌اند. لالی به اتاقش می‌رود و با شکلات برمی‌گردد که خودش و نادیا آنها را تکه تکه می‌کنند و به بچه‌ها می‌دهند. برخی بچه ها آنها را می گیرند و برخی طوری نگاهش می کنند گویی شکلات هم به آنها آسیب می رساند. کار دیگری از لالی بر نمی آید. نادیا دستش را می گیرد و از روی زمین بلند می کند. ممنونم. هر کاری تونستی کردی. با پشت دست گونه های لالی را پاک می کند. حالا دیگه تنها همون بذار. لالی با صدای متزلزل پاسخ می دهد. من... میرم به مردها کمک کنم. گیج و منگ بیرون می رود. آنجا به مردان کمک می کند جسدهای کوچک را روی هم بگذارند تا اس اس بیاید و ببردشان. متوجه می شود مأموران از قبل جمع‌آوری اجساد محوطه را شروع کردند. چند مادر از تحویل دادن جسد عزیز بچه هایشان خودداری می کنند و دیدن اینکه بدنهای کوچک بی جان به زور از دستشان کشیده می شود قلب لالی را به درد می آورد. لالی با صدای موزون مرثیه عزاداری را زمزمه می کند. باشد که نامش بزرگ داشته شود و مقدس. او نمی داند رومانیایی ها چگونه و با چه کلماتی برای مرده هایشان عزاداری می کنند. اما به طور غیر ارادی به این مرگ ها به روشی که برایش آشناست واکنش نشان می دهد. مدتی طولانی بیرون می نشیند. به آسمان نگاه می کند و فکر می کند آمریکایی‌ها چه دیدند و چه فکری کرده بودند. چند مرد در سکوت کنار او می نشینند. سکوتی که دیگر آرام نیست. دیواری از غم احاطه‌شان می کند. لالی درباره تاریخ آن روز فکر می کند. 4 آوریل 1944. وقتی آن را روی برگه‌های کاری آن هفتش دیده بود، آوریل از دیدنش یکه خورده بود. آوریل، این ماه چه اهمیت خاصی داشت؟ بعد متوجه شد. تا 3 هفته دیگر 2 سال می شود که او در برکناو اسیر است. 2 سال. چگونه از پس آن برآمده بود؟ چگونه هنوز نفس می کشد؟ وقتی خیلی ها جان دادند، به یاد عهدی می افتد که در ابتدا با خود بسته بود، که زنده بماند و شاهد مجازات مسببین این جنایت ها باشد. شاید، فقط شاید، آنها که در هواپیما بودند فهمیده باشند اینجا چه خبر است و به زودی نجاتشان دهند. برای کسانی که امروز مردند دیر خواهد بود، اما شاید مرگشان کاملا بیهوده نباشد. به این فکر چنگی بنداز. بچسبش تا فردا صبح. صبح بعد و صبحی بهترش بتونی سرت از روی بالش بلند کنی. چشمک ستاره‌های بالای سرش دیگر آرامش بخش نیست. آنها صرفاً شکاف بین آنچه زندگی میتواند باشد و آنچرا که اکنون است به یاد لالی می آورند. شبهای تابستانی گرم را وقتی بعد از اینکه همه به رخت خواب رفته بودند او از خانه بیرون می‌خزید تا نسیم شبانگاهی صورتش را نوازش دهد و کمکش کند به خواب رود. غروب‌هایی که دست در دست زنان جوان در پارک کنار ساحل قدم می‌زدند و هزاران ستاره راهشان را روشن می‌کرد. قبلا همیشه زیر سقف بهشتی آسمان شب احساس آرامش می‌کرد. حالا خانواده‌ام توی جایی به همین ستاره ها نگاه میکنن و حیرونن که من کجا هستم. امیدوارم ستاره ها به اونها بیشتر از من احساس آرامش بدن. اوایل مارس 1942 بود که لالی با والدینش و برادر و خواهرش در زادگاهش کرومباخی خداحافظی کرد. او اکتبر قبل شغل و آپارتمانش در براتیسلاوا را رها کرده بود. پس از مشورت با دوستی قدیمی، یک غیر یهودی که برای دولت کار می کرد، چون این تصمیم می گرفته بود. دوستش به او هشدار داده بود که از نظر سیاسی، اوضاع همه شهروندان یهودی در حال تغییر است و جذابیت لالی او را از آنچه در شرف وقوع بود نجات نمی داد. دوستش شغلی به او پیشنهاد داده و گفته بود که این کار او را از تعقیب حمایت خواهد کرد. پس از ملاقات با سرپرست دوستش، او شغلی به عنوان دستیار رهبر حزب ملی اسلواکی به او پیشنهاد داد که لالی پذیرفت. عضو حزب ملی بودن ربطی به مذهب نداشت. به این اعتقاد بستگی داشت که باور داشته باشی کشور باید در دست اسلواک ها باشد. با یونیفرم حزب که شباهت بسیاری به یونیفرم نظامی داشت، لالی چند هفته به دور کشور سفر کرد، خبرنامه توزیع و در تظاهرات و اجتماعات نطق کرد. حزب بیش از همه می‌کوشید به جوانان القا کند که به اتحاد نیاز دارند و دولت را که آشکارا نتوانسته بود هیتلر را افشا و از همه شهروندان اسلواکی حمایت کند به چالش بکشد. لالی می‌دانست به همه یهودیان اسلواکی دستور داده شده بود که در انظار ستاره زرد داوود را روی لباسشان نصب کنند. او از این کار اجتناب کرده بود، البته نه از ترس، بلکه چون خودش را یک اسلواکیایی می دانست، مغرور، سرسخت و حتی به تصدیق خودش مغرور از جایگاهش در این دنیا. یهودی بودنش اتفاقی بود و قبلا هرگز در کارها و دوستیهایش نقشی نداشت. اگر در گفتگوها به آن اشاره می شد، می پذیرفتش و از آن می گذشت. برای او ویژگی تعیین کننده‌ای نبود، بیشتر در اتاق خواب از آن حرف زده می شد تا در یک رستوران یا باشگاه. در فوریه 1942 به او هشدار داده شده بود که وزارت خارجه آلمان از دولت اسلواکی خواسته است که یهودی ها را به عنوان کارگر به خارج از کشور منتقل کند. او درخواست کرد به دیدار خانوادش برود و حزب پذیرفته بود و به او گفته بودند هر زمان بخواهد می تواند به شغلش در حزب برگردد و اینکه این شغل برایش حفظ خواهد شد. او هرگز خود را مثل بسیاری از کسانی که آن زمان در اروپا زندگی می کردند آدم بی تجربه و ساده لوحی نمی دانست. او نگران ظهور هیتلر و وحشتی بود که پیشوا بر ملت‌های کوچک دیگر تحمیل می کرد، اما نمی توانست قبول کند که نازی‌ها به اسلواکی حمله کنند. نیازی به این کار نداشتند. دولت آنچه را می‌خواستند به محض آنکه اراده می‌کردند به آنها می‌داد و تهدیدی برایشان به شمار نمی‌رفت. اسلواکی فقط می‌خواست به حال خود رها شود. در میهمانی‌های شام و دوره‌های خانوادگی یا دوستانه آنها گاهی درباره گزارش‌های از تعقیب و آزار یهودیان در دیگر کشورها بحث می‌کردند، اما تصور نمی‌کردند به عنوان یک گروه یهودیان اسلواکی هم در خطر باشند. و حالا او اینجاست. 2 سال گذشته است. او در جامعه زندگی می کند با 2 بخش. یهودی و رومانیایی یا کولی ها که با نژادشان و نملیتشان شناسایی می شوند و این چیزی است که لالی هنوز قادر به درکش نیست. ملت های دیگر را تهدید می کنند. آنها قدرت و ارتش دارند. چگونه نژادی که در کشورهای مختلف پراکنده است تهدید به شمار می رود؟ لالی می داند تا زمانی که زنده است، چه کوتاه و چه بلند، هرگز چون این چیزی را درک نخواهد کرد.